Goedemiddag. De teelt van tulpen en lelies groeit. Maar omwonenden vrezen neurologische aandoeningen of zelfs kanker door het gebruik van een cocktail aan gewasbeschermingsmiddelen. Sommigen stappen zelfs nu naar de rechter. Blijven de telers binnen gezonde grenzen of moet je elk vermoeden van mogelijke gezondheidsschade uitbannen? Daarover zometeen een gesprek in de Nieuwsbv. Maar nu eerst. De Spaanse autoriteiten zijn een opgepakte Nederlandse crimineel kwijt. Dat en meer in het NOS Journaal met Levi van Eck. Het gaat om Karim B., een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Dat meldt de Spaanse krant El País. Karim B. zou in conflict zijn met Ridouan Taghi. Hij werd vorig jaar januari aangehouden in Marbella, maar nu is hij dus nergens meer te bekennen. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, hoe heeft dit kunnen gebeuren? Nou ja, het korte antwoord is eigenlijk dat de Spaanse rechtbank zegt te hebben gedacht dat Karim B. niet vluchtgevaarlijk was. Hoe ze die conclusie hebben kunnen trekken is geheel onduidelijk. Ze hebben hem dus op 22 februari vrijgelaten. Hij mocht thuis zijn Spaanse rechtszaak afwachten. Hij moest zijn paspoort natuurlijk wel inleveren en hij moest zich elke 15 dagen melden bij de rechtbank in Marbella. Maar toen de Nationale Rechtbank van Spanje contact opzocht met zijn advocaat om die uitlevering naar Nederland te regelen, werd opeens duidelijk dat de rechtbank in Marbella eigenlijk niet meer wist waar hij was. En dat terwijl ze dus wisten dat Nederland met zo'n zaak tegen hem bezig was. Dus ook in Spanje zijn ze verontwaardigd hoe deze beslissing is genomen. Dat een van Nederlands grootste criminelen vrij mocht komen. Ja, dus ook onduidelijkheid daar, want het is inderdaad een grote crimineel in Nederland. Is het dan ook groot nieuws in Spanje? Nou ja, El País die pushte het wel vanmorgen. En die krant die schreef wat aanvankelijk een van de grootste of een groot politiesucces was, is uitgegroeid tot een gerechtelijk fiasco. Dus mensen zijn er zeker wel mee bezig. Maar of er ook echt een klopjacht gaande is en hoe dat loopt, dat weten we dat eigenlijk niet. Nieuws vanuit de rechtbank en het OM daar komt vaak met vertraging naar buiten. Het duurde ook een week. In maart duurde het ook een week tot het uiteindelijk duidelijk was dat hij was vrijgelaten. En eigenlijk wilden ze daar ook eigenlijk liever niks over kwijt. Dus of het snel duidelijk wordt hoe dit heeft kunnen gebeuren, ja, dat is maar de vraag. En Karim B. zat dus in Zuid-Spanje. Is dat een plek waar vaker van dit soort criminelen schuilen? Ja, zeker. Juist Marbella, waar hij dus is opgepakt, staat daar ook onbekend. Het wordt namelijk ook wel eens de Verenigde Naties van de georganiseerde misdaad genoemd. Omdat dit soort criminelen uit de hele wereld zitten. Nou ja, het is een hele mooie stad aan de kust met veel pracht en praal. Ik was er een week geleden nog en toen sprak ik met een advocaat. En ik vroeg hem waarom de criminelen juist daar zitten. En hij legde uit ze daar hun criminele geld kunnen uitgeven zonder dat iemand zich maar afvraagt waar het vandaan komt. Want het valt niet op hier op straat, zei hij. Daarbij ligt Marbella ook nog eens naast een enorme grote haven van El Gaciras, waar veel drugs binnenkomt. Hash uit Marokko, cocaïne uit Zuid-Amerika. Die combinatie die heeft dus toegeleid dat dit deel van Spanje een plek is waar dit soort criminelen graag zitten. En dus ook Karim B., die nu dus spoorloos is. Spaanse correspondent Miral de Bruyne, dankjewel. Zeker 5 migranten zijn vannacht om het leven gekomen bij een poging om het kanaal tussen Frankrijk en Engeland over te steken. Er zouden al ongeveer 100 mensen zijn opgepikt door een sleepboot van de Franse marine, vertelt correspondent Frank Renaud. Het drama speelde zich vannacht en in de vroege ochtend af voor de kust van Wimereux. Dat is een plaats ten zuiden van Calais. Rond 5:30 vanochtend vonden reddingswerkers daar een grote groep drenkelingen op het water. 48 mensen konden volgens de eerste berichten gered worden. Maar er zijn dus ook 5 migranten overleden. Het zou gaan om 3 mannen, 1 vrouw en een kind van 4 jaar oud, melden verschillende Franse media. Het Britse parlement stemde gisteravond in met een omstreden plan om migranten per vliegtuig uit te zetten naar Rwanda. De wet is bedoeld om migranten af te schrikken die het kanaal willen oversteken. Een medewerker van de Duitse rechtsradicale partij AfD zit vast op verdenking van spionage voor de Chinese geheime dienst. Hij werd gisteren opgepakt. Jan G. is een naaste medewerker van AfD-europarlementariër Kra, die de lijsttrekker is voor de Europese verkiezingen in juni. Correspondent Charlotte Weijers. Jian zou jarenlang juist actief zijn geweest binnen de oppositiebeweging tegen de Chinese regering in het buitenland. Maar dat zou schijn zijn geweest. In feite was hij juist agent van de Chinese staat. Hij zou zichzelf ook hebben aangeboden in Duitsland als informant voor de Duitse veiligheidsdienst. Maar ja, die vertrouwde toen niet. Die vermoedde al dat hij dubbelspion kon zijn. Ze hebben dat afgeslagen. En sinds 2019 werkt hij dus voor KRA. Door zijn werk in Brussel had G. toegang tot allerlei parlementaire stukken. En die zou hij hebben doorgespeeld aan de Chinezen. De gemeente Arnhem gaat de schulden van zo'n 50 huishoudens volledig overnemen. Het gaat om inwoners van een arme buurt. De gemeente hoopt zo dat zij zonder schulden makkelijker andere problemen kunnen oplossen, zoals werkloosheid, huiselijk geweld en verslaving. Extinction Rebellion wil zaterdag op Koningsdag de A10 in Amsterdam blokkeren. De klimaatactivisten willen dat de koning zich uitspreekt tegen de subsidies op fossiele brandstoffen. Streamingsdienst Viaplay wil een nieuw kanaal lanceren waarop sport met nieuws wordt gepresenteerd. Details zijn nog niet bekend, maar de zender zou te ontvangen zijn in de meeste landen waar Viaplay actief is, waaronder in Nederland. Het NOS-journaal. Meer Nederlanders maken zich zorgen om oorlog. Dat blijkt uit onderzoek van het comité 4 en 5 mei. Bijna 6 op de 10 mensen piekert over een oorlogsdreiging. Vorig jaar ging het om 4 op de 10 mensen. Ik ben wel bezorgder, absoluut. Je ziet natuurlijk ook dat de roep om geweren, munitie en dat soort dingen worden alleen maar groter. De uitgaven worden groter, dus ja, de spanningen nemen toe. Je ziet de hele wereld is eigenlijk leeft op gespannen voet met elkaar. Dus ik denk ook wel dat het op zo'n manier kan escaleren dat we in Nederland oorlog krijgen. Ook zorgen om terrorisme, migratie, nepnieuws en populisme zijn toegenomen. Ieder jaar wordt ook onderzoek gedaan naar het draagvlak voor de dodenherdenking op 4 mei. Dat blijft onverminderd hoog. 83% geeft aan de herdenking belangrijk te vinden. Nederland moet zich voorbereiden op een uitbraak van mazelen. Daarvoor waarschuwt een nieuw Outbreak Management Team, samengesteld door het RIVM. Dit jaar zijn tot nu toe 64 gevallen van mazelen gemeld bij het RIVM. Volgens het OMT is er geen sprake van een acute situatie, maar het aantal ongevaccineerde kinderen neemt ieder jaar toe en daarmee dus ook het risico op grote uitbraken van mazelen. Het team roept in een advies aan de Tweede Kamer op om het aantal vaccinatiecampagnes op te voeren en om extra vaccins in te kopen. Fabrikanten bezuinigen steeds meer op ingrediënten in hun producten. Dat zegt de Consumentenbond. Die bekeek de ingrediënten van ruim 600 producten in de supermarkt en vergeleek ze met 5 jaar geleden. Bij ruim een kwart van de producten was de samenstelling veranderd, zegt de Consumentenbond. We hebben bijvoorbeeld kippensoep van de Jumbo waar minder kip in zit. De lekkerbekjes van Albert Heijn waar serieus minder vis in zit. Roomboten waar minder room in zit. Nou ja, zo kan ik helaas wel doorgaan. Het wijzigen van de samenstelling van een product is niet verboden, maar de Consumentenbond vindt het niet netjes. Het gebeurt natuurlijk gewoon een klein beetje stiekem. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de verpakking van een bosvruchten limonadesiroop, ja, daar zit serieus minder bosvruchten in, van 19% naar 6%. Dus dat is echt heel weinig, maar de verpakking staat nog boordevol met dat fruit. Dus daarvan zou je nog kunnen zeggen, ja, dat is misleidend, of je wordt in ieder geval op het verkeerde been gezet. Als reden voor de aanpassingen geven fabrikanten de gestegen grondstofprijzen. Het weer, veel zon, maar in de loop van de dag komt er meer bewolking. In het westen kan er een bui vallen en vanavond op meer plaatsen regen. Het wordt rond de 10 graden. Morgen meer regen, met soms ook hagel. En dan is het zo'n 9 graden. Wijnand Zwaan bij de ABB, goedemiddag. Goedemiddag. Er staan een paar files op de A15 richting Europoort, tussen IJsselmonde en Rotterdam-Charloes, 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. De parallelbaan is daar dicht. A27 van Gorkum naar Breda, tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder, 9 kilometer met daar 3 kwartier vertraging. Dat is voor het bergen van een vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Omrijden kan via Den Bosch en Waalwijk over de A15, A2 en de A59. Bewonder je favoriete artiesten, sporters en filmhelden van dichtbij. Want als Ziggo-klant krijg je met Priority voorrang op tickets voor de vetste concerten, sportwedstrijden en events. Standaard in jouw abonnement. Ziggo. Maak vandaag fantastisch. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Owatt is 100 en geeft op 100 reizen tot 100 euro korting. De mooiste rondreizen, excursiereizen, wandel- of fietsvakanties. 100% genieten. Boek nu met korting tot 100 euro op owatt.nl. NPO biedt bij steeds meer programma's audiodescriptie aan. Nu ook bij De Poli. Benieuwd welke titels nog meer? Ga naar npo.nl/audiodescriptie. Nu naar Aldi. Voor een 1 ster beter leven XXL varkensnitzel. 250 gram voor €2,75. Een heel waddenbrood voor €1,59. Hoef je niet voor naar de Waddeneilanden hoor. Haal je gewoon bij Aldi. En deze week nergens goedkoper. 2 kilo pers sinaasappels voor slechts €1,49. 2 kilo, dan kun je heel wat sinaasappelsap van persen. Tuurlijk wel. Aldi. De Nederlandse reisopera brengt de ontroerende opera Orfee et Eurydice. Orfee reist naar de onderwereld om zijn Eurydice terug te halen. Nu te zien in de theaters. NPO Radio 1. BNN Vara. Stefan Komduur. De Nieuws BV. Goedemiddag en welkom bij de Nieuws BV. De naam van schaker Garry Kasparov kent iedereen die een beetje iets van schaken weet. Maar wie is Domaratjo Kukes? Dat is een nog jonger dan Kasparov en die gooit een hoge ogen naar het hoogste podium ook. Daar mag je zijn kunsten laten zien. Zometeen een portret van dat wonderkind. En dan ook de vraag of je als arts een arm om een assistent heen mag slaan na een operatie en bijvoorbeeld zeggen, nou, dat heb je goed gedaan. Is dat dan grensoverschrijdend? Laat het weten in de Radio 1 en we hebben straks namelijk een gesprek daarover. Nu eerst ophef in de bloembollenteelt. De Nieuws BV. Want de bloembollenteelt zit in de lift, blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. En dan voornamelijk de teelt van tulpen en lelies. Goed nieuws voor de bollenteelt, zou je zeggen, maar het heeft ook een schaduwzijde. Geschillen tussen omwonenden en telers belanden steeds vaker in de rechtbank. Zo ook in het Limburgse Zevenum. Er blijkt elke 5 tot 7 dagen gespoten te worden met verschillende pesticiden. Ja, toen ik me erin ging verdiepen, kwam ik erachter dat er steeds meer onderzoeken zijn die uitwijzen dat er een schadelijk effect heeft op de gezondheid van de omwonenden. En met name zwangere vrouwen en jonge kinderen zijn een hele kwetsbare groep. En ik ben moeder van 2 jonge kinderen. Daar maak ik me dus heel ernstige zorgen over. Tientallen inwoners die hebben nu een zaak aangespannen tegen een lelieteler. Ze willen dat de rechter het planten van lelies verbiedt. Ga erover praten met Jaap Bond van de Koninklijke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur. Goedemiddag. Goedemiddag. En ook Ton van der Handen hier in de studio. Journalist bij Zembla die al jaren onderzoek doet ook naar de bollenteelt. Welkom Ton. Zeker. Eerst maar eens even bij meneer Bond beginnen. Ja, dit bloembollenteelt zit in de lift. Dat is mooi. Waarom wil iedereen bollen telen? Nou, omdat het is een vraag-aanbod kwestie. Okay. Je ziet dat de vraag stijgt en het is een interessante teelt om te doen. Het is ook een wisselteelt. Hè. Het zijn ook vaak akkerbouwers die ook aardappelen, uien, bieten telen. En die wisselen dat af met bollen, omdat de bol ook een rustgewas is. In het 7e actieprogramma Nitraat is hij ook opgenomen als rustgewas. En dat is de reden. En je kunt er ook gewoon geld mee verdienen. Het is gewoon een economische keuze van een ondernemer. Ja, en de vraag neemt dus ook toe. De vraag is neemt toe. Mm-hmm. We zien trouwens wel dat het areaal dit jaar gaat dalen. Mm. En dat heeft heel erg te maken met de vele regenval. Waardoor er een groot deel van de teelt verloren gaat. In ieder geval is onze prognose dat er dit jaar ongeveer 3% minder areaal lelies geteeld gaat worden. Tot zie jij diezelfde verklaring voor de toename? Nou ja, kijk, het is ongelooflijk lucratief. Dus er is geen teelt zo lucratief als de bloembollen teelt. Dus dat maakt ook dat het voor boeren heel aantrekkelijk is. En het zijn overigens heel vaak niet echt de boeren die waar jij misschien aan denkt met land om hun eigen boerderij. En het is voor een groot deel zijn het bijvoorbeeld de lelietelers zijn het is een soort rondtrekkend circus die van perceel naar perceel gaan. Die pachten dat soort gronden vaak. En ja, ik vind het wel interessant dat meneer Bont het heeft over een rustgewas. En dat klinkt dat is echt. Ja, wat is dat überhaupt? Ja, dat klinkt heel eufemistisch als een fijne periode waarin je even de bodem rust gunt. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk wel een bizarre vertekening van de situatie. Want zeker bijvoorbeeld op de zandgronden in Drenthe, of waar nu ook die rechtszaak speelde in Limburg, daar is het buitengewoon vervuilend. Al die pesticiden die daar gebruikt worden, die komen voor een heel groot deel ook in het oppervlaktewater, in het grondwater terecht. Dus een rustgewas vind ik zelf een hele merkwaardige term. Doordat dat die wordt gebruikt is eigenlijk bizar. Want het is een van de meest vervuilende teelten. Er wordt heel veel, het meeste van allemaal, ook in absolute aantallen trouwens, worden er pesticiden gebruikt. En je ziet eigenlijk dat het ongemak in de samenleving enorm groeit. Niet alleen bij burgers overigens, ook op het ministerie. Ik hoor het ook laatst nog weer van de minister die ik ook nog heb gesproken voor onze laatste uitzending. Hij zit enorm in zijn maag met die bloembollensector. Omdat ze daar zoveel gif gebruiken. En omdat het maar niet lukt om daar echt concrete maatregelen te treffen. En de angst daarover is dat dan gezondheidsschade ook oplevert? Voor een groot deel gaat het bij burgers ook over de zorg over hun gezondheid. Omdat ze zeggen van ja, de middelen zijn weliswaar toegelaten. En dat is natuurlijk ook, de teler kan daar niks aan doen. Die werkt met wettelijk toegestaande middelen. Dus die boer kan je dat absoluut niet kwalijk nemen. En veel boeren doen ook hun best. Niet allemaal overigens, maar daar komen we misschien zo meteen nog op. Maar ze zorgen voor de gezondheid. Omdat ze weten dat er steeds meer wetenschappelijke aanwijzingen zijn. Dat het met Parkinson in verband wordt gebracht met kanker. Maar ook zorg om het milieu. Ja, goed. Je zegt al heel veel meteen in je eerste antwoord. Dat is belangrijk en dat is goed. Maar we moeten het ook begrijpbaar houden voor de luisteraar. Inderdaad, we komen op al die punten die jij langzaam aanhaalt. Omwonenden zijn onder andere gerust over die gewasbeschermingsmiddelen. Die worden gebruikt bij de teelt van bloempollen. Die veelvuldig worden gebruikt daar. Meer dan de andere vormen van de bollenteelt. Waarom zijn daar überhaupt zoveel middelen nodig? Nou, het zijn middelen die getest worden door het college toelating gewasbeschermingsmiddelen. Minister Adema wordt net genoemd. Die heeft op het 3e Nationale Bollencongres ook gesproken. Ik ben met hem daar in debat geweest. Die heeft dat toch in wat andere bewoordingen met ons daar gesproken dan dat meneer Van der Ham net citeert. Want die zorg, die hebben wij ook. Als we kijken naar, wij kijken met name naar de kaderrichtlijn water. En de beleidsregels en de doelstellingen die wij in 2017 moeten halen. Dat klopt er niet aan wat ik net zei, meneer Bont, eigenlijk. Want ik vind het wel even fijn. U heeft het de vorige keer ook gedaan. Dat heb ik de vorige keer ook, want ik laat u altijd uitpraten en u mij niet. En dat was de vorige keer ook al zo. Dat maakt het lastig. Meneer Van der Ham weet ook dat met name in de lelieteelt 2/3 van wat ze gebruiken is minerale olie. Dat is een biologisch middel. Als je dat eraf haalt, zitten ze op hetzelfde niveau als aardappelen, uien, tulpen, bieten enzovoorts. En waarom zijn er de vraag die ik eigenlijk stelde, want u geeft een ander antwoord, was waarom er zoveel middelen nodig zijn überhaupt in die lelieteelt? Nou, de vraag is hoeveel middelen ze gebruiken. En als je kijkt naar het huidige systeem, die gebruiken ze nooit tegelijk. In een cocktail, en dat maakt het toch extra gevaarlijk. Ja, ik hoorde van de week ook in die zaak van Zevenum een wethouder op televisie zeggen dat die teelt 19 middelen gebruikt in een cocktail. Ja, dat is onzin. Ze gebruiken nooit meer dan 3-4 middelen, want anders heeft het geen enkel effect. Want het zijn echt teeltprogramma's. Nee, maar ik ontken die zorgen ook niet. Maar u zei alleen, wel dat alleen de Adema oorzaak van anders die zorgen, die heeft dat veel genuanceerder op het bollencongres gezegd. Vertel eens wat er dan niet klopt aan wat ik zei. Want ik heb de minister gesproken. Ja? Ik heb het ook nog weer ter voorbereiding van dit interview nog weer contact gelegd met meneer het ministerie. Adema heeft daar gezegd, wij hebben samen een grote uitdaging. Nou, dat ben ik met hem eens. En daar werken we ook elke dag aan. Als het gaat om groene middelen, er worden steeds meer groene middelen gebruikt. De toelating van groene middelen is trouwens versneld. Een apart loket voor. En daar is die sector volop mee bezig. Ja, maar ook die groene middelen, die zitten in die cocktails. Ondertussen worden er toch wel de middelen gebruikt waar toch ook angst over staan en onrust over is. Niet alleen op het ministerie, niet alleen bij Zembla, maar ook bij neuroloog Bas Bloem bijvoorbeeld. Want vooral die combinatie van middelen zorgt voor onrust. Dit zei hij tegen het NOS-journaal afgelopen donderdag daarover. Het grote probleem met de thans gebruikte bestrijdingsmiddelen is dat we niet zeker weten of die een hoger risico geven op Parkinson en vergelijkbare hersenziekten. Daarmee zeg ik niet dat ze dus de oorzaak zijn van Parkinson, maar we weten met name niet of ze veilig zijn. En dat komt omdat het toelatingsbeleid wat in Europa bedacht is geen goede experimenten heeft bedacht waarmee je adequaat kijkt naar het risico op Parkinson. En dat betekent dat de middelen op dit moment, dat er onzekerheid is over waar die boer of die tuin ermee op pad gaat en waar omwonenden aan worden blootgesteld. Neuroloog Bas Bloem was dit. En nou, hij zegt eigenlijk, we weten het niet. En dan komen we bij het CTGB, want dat is de pesticidenautoriteit in Nederland die middelen goedkeurt voor gewasbeschermingsmiddelen. Die doen daar onderzoek naar. Ton, is jou duidelijk hoe een middel bij hen wordt goedgekeurd? Hoe doen zij onderzoek? Ja, daar hebben wij al verschillende uitzendingen over gemaakt. Zij beoordelen of een middel veilig is op basis van dossiers. Hele dikke stapels onderzoeken die door de industrie, door de pesticidenfabrikanten zelf worden aangeleverd. En op die toelating is heel veel kritiek. Ja, want ze doen zelf geen onderzoek. Ze doen eigenlijk onderzoek naar alle onderzoeken die gedaan worden. En de directeur van CTGB, zo is ook de kritiek ook in onze uitzending, trekt eigenlijk een te grote broek aan. Want ze zegt het is veilig voor mens, dier en milieu. Maar eigenlijk weet ze dat helemaal niet. Want de manier waarop ze onderzoek doen, die voldoet niet. Dat weten ze zelf eigenlijk ook. En er zijn inderdaad allerlei wetenschappelijke aanwijzingen dat er relaties zijn met ziektes zoals Parkinson en Alzheimer en kanker. Het is niet bewezen. Ik hoop van harte dat het allemaal reuze meevalt. Maar het wordt wel massaal toegepast. En we worden eraan blootgesteld. We hebben geen keuze. Ik bedoel, jij kan zelf bepalen of je een glaasje wijn drinkt of dat je zou gaan roken, wat ik je niet aanraad. Maar of wij worden blootgesteld aan de middelen waar de branchegenoten van meneer Bond mee werkt. Ja, dat is dus iets waar we niet zoveel aan kunnen doen. En we weten wel dat het werkelijk overal zit. Bijvoorbeeld glyfosaat, daar ging onze laatste uitzending over. Zit werkelijk overal. Het zit in onze eigen ontlasting. Het zit in onze, het zit in de huisstof. Dat kinderen, overal terug te vinden. Ja, kinderen die kruipen over de grond. En het CTGB houdt ook geen rekening met dat soort, wat dan heet, blootstellingsroutes. En dat maakt die zorgen van die bewoners zo groot. Hè? Want we hebben dus, en wat zegt de CTGB daar zelf over? Want ik hoor dat er sprake is van een brandbrief die zij daarover hebben verstuurd. Ja, dat heb ik inderdaad net met jouw collega, jouw redacteur besproken. Ik was vandaag ook ter voorbereiding van dit gesprek nog even aan het bellen met wat partijen. En ik hoorde dus dat in februari van dit jaar het CTGB aan LTO, dat is de overkoepelende organisatie, tuinbouworganisatie, precies, en ook aan de Vereniging van Loonwerkers een brandbrief heeft gestuurd van jongens, de middelen die jullie gebruiken, die hebben wij goedgekeurd, maar dan moet je je wel aan de etiket houden. Nou blijkt dat een derde van de boeren zich daar niet aan houdt. En dat betekent dat bijvoorbeeld de bestrijdingsmiddelen zich veel verder kunnen verspreiden. Dat ze spuiten met te harde wind of dat ze andere fouten maken. Ja, dat is eigenlijk. Dus de middelen zijn goed, maar de manier waarop, dat is fout eigenlijk. Zegt het CTGB. Of de middelen goed zijn, is maar zeer de vraag. Ja. Maar in hun werkelijkheid zijn die middelen veilig. Maar zij erkennen dus zelf met die brief, die brandbrief, en daarom is die ook zo pikant, dat zij naar buiten toe steeds zeggen het is veilig. Maar ondertussen sturen zij naar de sector een brief waarin ze zeggen, jongens, dit gaat niet goed. En dat laten we even naar de sector gaan, want Bond, hoe luistert hier zou meneer Van der Ham ook minister Adema kunnen citeren, want die is nog niet zo lang geleden in beantwoording op schriftelijke vragen volledig achter het CTGB gaan staan. Zonder enig spoortje van twijfel. Dat is één. U heeft tweede, gezien, ik heb naar u, nou moet u daar eens een keer mee stoppen. Waarmee? Met mij laten uitpraten. Maar u wilt een monoloog houden hier. Nee, dat heeft wat u net ook heeft gedaan. Ik wil gewoon reageren. Meneer Bond, mag u even en daarom zijn die mensen ook zo bang. Komt mede door u. Namelijk omdat u de zaak. U heeft het over. U liet het fragment van professor Bond, Bloem horen. Ja. En daar ben ik ontzettend blij mee. Want nu heeft hij echt de nuance in zijn betoog te pakken. Hij heeft ook twee weken geleden. Nou, dat het nog niet bewezen is. En dat hij onderzoek doet. Dat onderzoek doen wij overigens heel erg graag aan mee. Wij stonden vooraan in de rij. Want het gaat ook om onze mensen. En de omwonenden, maar ook onze mensen. En het tweede onderzoek wat loopt, dat is OBO 2. Dat is een onderzoek dat wordt gedaan door de RIVM en de Gezondheidsraad. Ja. En dat is met name gericht op die cocktails. Ja, dus worden, en daar zijn wij. Daar doen we ook aan mee, want het gaat om ons. Hey, meneer, mag geen monoloog. Daar heeft Tom wel gelijk. Ja. Ik ga nu even een vraag stellen. Ja. Bas Bloem stelt daar ook in. We weten het niet. En u zou dat ook kunnen lezen. Van ja, zolang we dingen niet weten, misschien moeten we ze dan juist niet doen. In plaats van er wel mee doorgaan. Ja, maar dan kom je dus echt in het dilemma waarin wij ook zitten. Die middelen die worden gekeurd door het CTGB. Mm-hmm. Een goedgekeurd middel duurt 5 tot 7 jaar. Mm-hmm. Nadat ze trouwens ook in Europa al zijn getoetst en onderzocht. Sommige van die middelen die worden zwaarder getest dan medicijnen die we slikken. De toepassing daarvan in het protocol wat CTGB, dat is de brief waar meneer Van der Ham het net over heeft. En dat ben ik volledig met hem eens. Ze moeten zich wel houden aan de protocollen die op die etiketten staan van die middelen die verstrekt worden. Je bent het dus ook eens dat ze dat niet altijd doen op dit moment? Nou, ik hoor dat een derde dat niet doet. Dat betreur ik zeer. Ja. Ja, en dat is trouwens de hele open teelt. Dat zijn niet alleen... Nee, dat wordt gebruikt in de hele open teelt. Ja, dus daar zit echt verandering. Ja. Dan reageer je op. Nou ja, kijk, het punt is natuurlijk... wij gebruiken die middelen en eigenlijk iedereen heeft daar ongemak bij. Ook heel veel boeren zelf. Omdat het namelijk... Je brengt gif in het milieu. Je kan het gewasbeschermingsmiddelen noemen... maar uiteindelijk zijn het pesticiden. Zijn gemaakt om dingen te doden. Onkruid of ongedierte. En zeker juist bij de bollenteelt... en dat weet meneer Bond natuurlijk ook... Is dat gebruik relatief hoog. En als je het nou gebruikt voor de voedselproductie... want er wordt heel vaak gezegd, we hebben het nodig voor de voedselzekerheid. Nou, we eten al een tijd geen bloembollen meer. Dus het is alleen maar voor de export. Dus de boeren die het telen worden er rijk van... want het is super lucratief. En het gaat bijna allemaal naar Azië. Dus de vraag is wel natuurlijk, wie heeft hier nou echt baat bij? Dus het areaal neemt toe. Er zijn nu al 7 juridische procedures geweest. Sinds de vorige keer dat ik hier met jullie in juni erover sprak... en meneer Bond ook aan de lijn was... En 7 zaken, waarvan een aantal echt voor de rechter zijn gekomen. Een aantal zijn geschikt. In één geval heeft de boer gezegd... nou ja, die wilde gaan telen naast een school. Ja, volgens de wet mag het allemaal. En dat is het enge. En daarom voelen burgers zich zo onveilig. Omdat, ja, meneer Bond zegt... er zijn veel dingen weten we nog niet. Ja, daarom zeggen wetenschappers als toxicologus Martje van den Berg... maar ook Bas Bloem, jongens... pas nou het voorzorgsbeginsel toe, hè, bij zulke... Dus het niet weten en het niet doen. Dus. Het is namelijk niet zo dat er helemaal niks, duidelijk is. We weten bijvoorbeeld dat... bij proefdieren er kanker ontstaat. Dat blijkt ook uit de uitzending die jullie erover gemaakt. Ik wil toch omwille van de tijd nog even het laatste woord aan meneer Bond geven hierover. En dan zetten we een punt achter het gesprek wat zeker vervolgd moet worden. Wat nog niet klaar is hier aan tafel. Meneer Bond, aan u het laatste woord. Ja, waar we het nog niet over hebben gehad... dat is dat er op dit moment drones rondvliegen. Er rijden ziekzoekrobots rond die 80% minder middelen gebruiken. Het gebruik van groene middelen stijgt met de dag. De data groeit met de dag. Er rijdt een laserrobot rond in het Noordelijk Zandgebied. Ja, dit is een van de meest innovatieve sectoren. Ja. En het moet hard genoeg gaan. Maar dat gaat want nu wij niet, willen de kaderrichtlijn waterdoelstellingen in 2027, die moeten wij halen. En daar is minister Adema dus zo kritisch over. Werken we trouwens samen met het ministerie, met de provincies en de waterschappen. Werken we samen en we willen ook heel graag samenwerken met de NGO's. Want wij nemen dit zeer serieus. Dit is niet een sector die zomaar wat doet. In ieder geval ook dat de zorgen bij uzelf ook leeft. Ja, Bond van de Koninklijke Algemene Vereniging van Bloembollencultuur en Ton van der Handen, journalist bij Zembla. Dank. Ja, graag gedaan. OO Den Haag. We gaan door naar de Haagse politiek. Elke dinsdag gaat onze Haagse redactie op zoek naar een antwoord op een politieke luisteraarsvraag. Dit keer ging politiek redacteur Anna Plezier voor ons op pad. De Nieuwsbv. De vraag aan Den Haag. Hi, ik ben Casper en ik heb een vraag aan Den Haag. Hoe zorgen partijen ervoor dat hun spin van de werkelijkheid goed in de media komt? En om antwoord op deze vraag te vinden, heb ik mijn oude vertrouwde plek in het BNNVARA-pand verlaten. En ben ik nu onderweg naar de EO, de Evangelische Omroep. Want daar zitten de Spindoctors nu hun podcast op te nemen. De Spindoctors. Hallo beste luisteraars, radio stilte of niet. In Den Haag gebeurt genoeg om over door te praten. En laat dat praten maar over aan voormalig VVD-communicatiestratege Raymond Mens. Hallo. Goedemiddag. En aan Julia Wouters, de oud-politiek adviseur van Lodewijk Asscher. Hallo. Hallo. Elke 2 weken maken zij een podcast over hoe spindokters te werk gaan in Den Haag. Ja, dus als ik iemand moet vinden om deze vraag te beantwoorden, zijn het Julia en Raymond wel. Dus als zij zo klaar zijn met de opname van hun podcast, dan ga ik even met ze in gesprek om de vraag te beantwoorden. Kijk, misschien goed om uit te leggen, het woord spindokter, dat is niet een officiële functie die je op LinkedIn hebt staan. Dat is iets wat je bent en dat kun je zijn door bijvoorbeeld woordvoerder te zijn. Dan heb je veel contact met journalisten. Ik zelf zat meer in het campagneteam. Allerlei mensen die in de politiek werken, die met communicatie bezig zijn, zijn een soort van spindokter. Ik heb ook nooit gesolliciteerd naar spindokter zijn en op mijn loonstrookje stond het ook niet. Maar die stempel krijg je als je een beetje aan het spinnen bent. En dat kan op tal van manieren. En dat kan ook in tal van verschillende functies zijn. Maar hoe ziet dat werk er concreet uit? Want je zei al even beïnvloeden achter de schermen. Maar wat is dat dan? Nou, je doet 2 dingen. Dus je bent met je eigen politicus waarvoor je werkt, of de partij waarvoor je werkt, aan het nadenken hoe kun je iets zo formuleren dat het traction krijgt, dat mensen het voelen en daar emoties bij hebben, er enthousiast van worden of boos worden over wat jij wil. En het andere is dat je achter de schermen, daarom zijn goede spindokters ook altijd onzichtbaar en hoor je ons pas lullen sinds we het werk niet meer doen, dat je achter de schermen probeert mensen te overtuigen om op jouw manier naar iets te kijken of ze extra informatie te geven als je het beetje slecht doen, dan ben je ook aan het roddelen. Slechte dingen over de ander aan het vertellen. Van, de fluistercampagne waar we wel eens over gehoord hebben. Dus dat doe je van veel op achtergrond praten, extra informatie geven. En een goede journalist zorgt dat hij dus met heel veel spindokters op achtergrond praat. Maar als ik het goed begrijp, kijk je ook als spindokter goed van welke journalist ga ik beïnvloeden, heeft de zaak. Dus wat past qua mediakleur op dat moment ook goed bij mijn boodschap? Ja, dus als je inderdaad zelf met een eigen boodschap komt, dan doe je dat in een medium, omdat je toch even je eigen campagnemomentje hebt, wat jou goedgezind is. Toen bijvoorbeeld een paar jaar geleden de VVD-campagne werd gestart en er werd gewaarschuwd over een linkse wolk. En dan gaan ze nog steeds traditioneel naar de Telegraaf om dat dan te brengen. Telegraaf doet dat ook graag. Als je met een boodschap naar een journalist toe gaat van, nou ja, er is eigenlijk een hele grote linkse wolk van allerlei linkse partijen die de belasting willen verhogen, en je doet dat bijvoorbeeld bij de Volkskrant, dan zal de Volkskrant je daar kritische vragen over stellen. En die zal niet op de voorpagina groot zetten VVD dubbele punt, pas op voor linkse wolk. Maar de Telegraaf wel. En Telegraaf vindt zelf ook. En de lezers van Telegraaf vinden dat zelf ook. Raymond, is het werk wat jij deed of wat jullie deden, heb jij het idee dat dat ook verschilt per partij, hoe ze dat aanpakken? Dat verschilt heel erg per partij. De ene partij zal ook intrinsiek misschien vinden dat er grenzen zitten aan wat je kunt spinnen en hoe je dat kunt doen. De andere partij zal zeggen, ga ervoor. Dat heeft ook een beetje met cultuur te maken. En voor een deel komt dat dus door hoe je in het leven staat. Maar dat heeft ook gewoon met ervaring te maken. Dat is bij iedere partij anders. Veel mensen hebben een heel negatief gevoel bij het woord. Omdat je meteen denkt aan mensen die heel veel konkelen en niet altijd helemaal onterecht, omdat wat je nu wel ziet gebeuren is dat vaak beeldvorming belangrijker wordt dan wat eronder zit en dat spindokters dus te machtig worden. Maar ik zou dat niet de verantwoordelijkheid daarvoor bij spindokters leggen. Die doen gewoon hun best om een boodschap zo goed mogelijk onder de aandacht te krijgen. Het gaat erom als je zelf eigenlijk niet meer weet wat je wil zeggen en je bent alleen nog maar bezig met hoe het overkomt, of je doet focusgroepenonderzoek en je gaat je politieke standpunten daarna toevoegen. Ja, dan wordt er opeens spindokters machtiger dan partijstrategen, partijvisiehebbers. En dan wordt het opeens een heel erg leeg en vies beroep. Allerlaatste, maar dat is alleen dat als mensen hier nu naar luisteren en denken van, hey, ik heb ook wel een vraag hierover, dan kun je die ook naar onze podcast insturen. Dan leest Thijs van der Brink, als hij er is, hem voor, maar meestal is hij door. En dan gaan wij die beantwoorden. Nou, hele goede toevoeging nog om af te sluiten. Heel erg bedankt voor jullie tijd. Graag gedaan. Nou, heb je een vraag aan de spindokkers, dan moet je dus bij hen zijn. Maar heb je ook een vraag aan Den Haag, mail die dan naar denieuwsbvpolitiek@bnnvara.nl. En wie weet hoor je je eigen vraag terug op de radio. NPO Radio 1. Stefan Kontuur. De Nieuwsbv. Mag een arts een arm om een assistent heen slaan naar een operatie en zeggen, nou, dat heb je goed gedaan. Studenten van het LUMC ontwikkelden een spel waarin dit soort casussen voorbij komen. Wij zijn benieuwd ook naar jouw mening. Moet dat gewoon kunnen of gaat dat te ver? Op de Instagram van de NieuwsBV vindt 12% van de deelnemers aan dit polletje dat dit gewoon moet kunnen. 12% zegt ook nee, dat kan niet. En 75% vindt het een grijs gebied. Straks spreek ik de makers en laat tot die tijd ook maar eens even weten hoe jij over zo'n zaak als dit denkt. NPO Radio 1. Levi van Eck met het nieuws. Oekraïense mannen die in het buitenland wonen krijgen geen hulp meer van hun ambassade. Kiev wil alleen mannen helpen die teruggaan om mee te vechten tegen Rusland. Oekraïne heeft dringend manschappen nodig. Meerdere migranten die vanochtend dreigden te verdrinken in het kanaal tussen Engeland en Frankrijk willen toch hun reis vervolgen. Volgens Franse autoriteiten hebben meer dan 50 migranten hulp afgeslagen en zijn op de boot gebleven. Bij de oversteek kwamen zeker 5 migranten om het leven. De Spaanse autoriteiten zijn de opgepakte Nederlandse crimineel Karim B. kwijt. Hij werd in januari opgepakt, maar mocht zijn proces in vrijheid afwachten. Nu is hij nergens meer te bekennen. Karim B. is een van de meest gezochte criminelen van Nederland. En scheidsrechter Danny Makkely is geselecteerd voor het EK voetbal van komende zomer. Hij is de enige Nederlander onder de 18 scheidsrechters die het kampioenschap mogen begeleiden. Voor Makkely wordt het zijn tweede EK. Dankjewel, Levi. De situatie op de weg, Wijnand Zwaan. Er zijn een paar problemen onderweg op dit moment. Op de A15 naar Europoort tussen IJsselmonde en Rotterdam-Charloos 5 kilometer file met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De parallelbaan is dicht. A27 van Gorkum naar Breda tussen Werkendam en knooppunt Hooipolder 9 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer richting Breda kan het beste omrijden via Den Bosch en Waalwijk over de A15, A2 en de A59. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! De vraag is gesteld van Marcel van Roosmalen. Nog even wachten, mensen. dan zijn we van dit vermoeiende gedoe af. Hij werkt er al een tijdje naartoe, maar dan peilt Maurice de Hond, de PVV, eindelijk naar een absolute meerderheid. Dan kunnen we eindelijk beginnen aan de wens van ons volk. Schoon schip maken met alles. Dan kan de oppositie achter de stangen, doen we de publieke omroep weg en er hoeft er niet meer vergaderd te worden in Den Haag. Dan hoeven al onze parlementariërs, net als de PVV'ers, niet te meer op te komen dagen. En dan communiceren we via sociale media. Het maakt het leven overzichtelijk. Dan doet het er niet meer toe of besluiten wel of niet kunnen door of vanwege internationale verdragen. Dan gaan we vanaf hier eindelijk het buitenland uitschelden in plaats van andersom. Fijn om ook eens dwars te liggen. Om ook eens de vrijheid te voelen waar de Hongaren, Polen en Turken al zo fijn aan hebben kunnen ruiken. Lekker barbecuen, overal boerderijen, roken op terrassen en zo hard rijden als je maar wilt. Marjolein Faber op deportaties, Caroline voor de rurale gebieden. Vertrouw Fleur Agema de tandheelkunde voor blanke kindertjes maar toe. En ontwerp een te gek uniform voor Dion Graus. Maurice de Hond zal het volk helpen bij dit proces. Het probleem bij zijn peilingen zit hem niet alleen in de uitkomsten, maar vooral in de vraagstelling. 78% wil nu een regering. 93% vertrouwt Maurice de Hond meer dan stemcomputers. 70% denkt dat de documentaires van Maurice de Hond waar zijn. 74% vindt Marianne Zwageman een groot denker. 89% van zijn panel noemt de nieuwe orde geen dictatuur. 73% vindt dat Frans Timmermans moet worden opgesloten. 85% heeft geen behoefte meer aan verkiezingen. 76% is voor het verbieden van baarden. 63% wil dat Jack van Gelder een talkshow krijgt. 82% vindt vleesvervangers vies. 90% heeft een hekel aan het buitenland. 83% heeft liever rot en tandvlees dan het NOS-journaal. 73% wil Sigrid Kaag alsnog vervolgen voor alles. 65% wil Nederlands-Indië terug, maar die tendens is stijgend. 56% vindt Pieter Omtzigt een landverrader. 48% wil het vuur openen op actievoerders op de snelweg. 53% wil vluchtelingen niet terugsturen, maar terugschoppen. 58% vindt pudding lekkerder dan pap. Laat het volk zichzelf maar wegstemmen. Later zullen ze zeggen, daar lag Nederland. Ze hadden er genoeg van. Ze hebben zichzelf eerst gecreëerd door van water land te maken en daarna in een paar jaar weggeregeld. En 89% was het daarmee eens. De Nieuwsbv op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, mag je een foto van een student liken op Instagram? Mag je de hand van een co-assistent wegtikken tijdens een operatie? Of mag een specialist dus die arm naar om je heen slaan nadat een operatie is goed gegaan? En dan tegen je zeggen, ja, dat heb je goed gedaan. Eerst maar eens even naar onze eigen Marcel van Roosmalen. Je hebt net de worsteling die de kolm heet volbracht hier. Ja. Dat heb je goed gedaan. Stel dat ik nou een brood arm in mijn mond gedaan. Ja, dat snap ik. Je wist dat die vraag zou komen. Stel dat ik nou even naar je toe loop en een arm om je heen zou slaan. Zou je dat dan als prettig ervaren of als grensoverschrijdend? Ik zou het vooral vreemd vinden als je dat zou doen. Als jij daarop zou staan en dat zou doen, zou ik zeggen van goh, leuk dat je het leuk vindt, maar probeer je te beheersen. En ik was ook blij geweest met gewoon een compliment na afloop. Ik zou niet per se me geïntimideerd voelen, denk ik. En als we het even naar het ziekenhuis trekken, hoe denk je dan dat een arts, dat ja, als een arts dat bij een co-assistent doet na een gewikkelde operatie, kan het dan nog steeds, vind je? Nou, als het echt bedoeld is als compliment, dan kan dat volgens mij wel. Gewoon een arm van goed gedaan, nou, dat kan. En wat zou je te ver vinden gaan? Wat voor reactie? Een kus. Dat je elkaar gaat kussen omdat de operatie gelukt is. Een kus op de mond, dat je arts opeens een co-assistent. Nou, op de wang zou ik ook al vreemd vinden. Ja, van, goed gedaan, mooie operatie. Dat zou ik wel ver vinden gaan. Nou, we gaan er eens even over doorpraten. Want dit zijn zomaar een aantal vragen. Dankjewel, Marcel, dat je nog even dit aan ons wilde laten weten. Vragen die voorbij komen in het spaarkaartspel. Wat kan wel en wat kan niet? En wat is ook vooral grijs gebied? Een spel dat is ontwikkeld door studenten van het Leids Universitair Medisch Centrum. Contact met Chris Wellinga en Lisanne Wezenaar. Beide studenten van het LUMC en bedenkers van het spel. Welkom allebei. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Dankjewel. Eerst maar eens even het spel zelf. Daar zo meteen meer over. Eerst maar even waarom het nodig is. Want Chris, we kennen de verhalen uit de media. The Voice, de DWDD. Noem het maar op. Kennen we die verhalen ook in de ziekenhuizen? Ik denk dat die verhalen eigenlijk overal wel bekend zijn. En ook al langere tijd zijn er meerdere onderzoeken geweest dat in het ziekenhuis ook het geval is. Oké, dan kan je eentje noemen. Welke is het meest recent? Het meest recente onderzoek wat is gedaan is door Medisch Contact. Waaruit blijkt dat veel mensen in het ziekenhuis grensoverschrijdend gedrag ervaren. Ja, meer dan de helft van de arts- en geneeskundestudenten hebben op enig moment tijdens de studie of op de werkvloer grensoverschrijdend gedrag ondervonden, blijkt uit dat medisch contactonderzoek. Lisanne, als co-assistent loop je als student geneeskunde mee op die werkvloer. Waar loop je als co-assistent zo al tegenaan? Welke situaties kom je misschien zelf ook tegen of komen mensen tegen? Ik denk dat je in situaties terechtkomt waar je als co-assistent natuurlijk toch een soort afhankelijkheidsrol hebt van je begeleiders, van de mensen om je heen. Dat er in het ziekenhuis toch een soort hiërarchie leeft, wat ook goed is, denk ik. Dat is ook nodig. In een acute situatie met een patiënt is een hiërarchie hartstikke nuttig, hartstikke noodzakelijk. Maar die hiërarchie speelt soms wel echt door in de sociale situaties. En dan kom je soms in een situatie waar iemand misschien iets zegt wat jij niet prettig vindt, of iets doet wat jij niet prettig vindt, en het dan lastig is om daarop in te gaan. En kan je dit met iets concretiseren met een voorbeeld? Want ik snap dat mensen dit misschien nog wel begrijpen, maar hoe werkt dat als co-assistent? Bijvoorbeeld iets wat kan gebeuren is, voor je staat op de operatiekamer als co-assistent en er is een medisch specialist en die tikt je hand weg omdat je iets verkeerd doet. Dan kan je zeggen, dat moet op dat moment, want dat is als je echt iets gevaarlijks gaat doen of iets verkeerd gaat doen of ergens in de weg zit, dan is het ook misschien goed dat je hand wordt weggetikt. Maar het kan ook vervelend zijn als het misschien niet nodig was, als je hand opeens ergens wordt wegduwd. Ja, en dus blijkt uit onderzoek van dat medisch contact dat het veelvuldig voorkomt, ook in jullie sector. Ja. Chris, heb je daar nou een verklaring voor waarom dat zo is? Hallo, hoor je mij nog? Dan gaan we even kijken of we het contact met Chris kunnen herstellen. Want Lisanne is er volgens mij ook nog wel. Lisanne, heb jij daar een verklaring voor waarom dat toch ook zo veelvuldig in jullie zorgsector voorkomt? Nou, ik denk dus enerzijds dat stukje hiërarchie die soms iets te ver doorspeelt, maar ook wel gewoon echt een soort misverstand tussen waar elkaars grens ligt. Wat de ene vervelend vindt of niet oké vindt, de andere super normaal of kan daarom lachen. En iemand anders kan zich daar echt niet fijn. Ja, fijn bij voelen. Oh, nu hoor ik Lisanne ook niet meer. Even kijken. Nu hoor ik mezelf wel. Dus dat betekent dat we denk ik contact hebben met Chris, toch Chris? Hier wel. Ja, Chris wel. En hopelijk Lisanne hoort nu niks meer. Dus we hebben iemand afgesneden en iemand erbij gezet. Nou Chris, dan gaan we weer door met jou. Het is al een mooi spel geworden op zich. Lisanne zei dat er ook veel grijs gebied is. Chris, en jullie hebben daarom een kaartspel ontwikkeld om juist dit thema te bespreken. Waarom ook juist een kaartspel, geen podcast of whatever. Waarom juist een kaartspel? Ja, dat mensen er iets aan willen doen, dat is wel duidelijk. En dat het een probleem is ook duidelijk. Alleen, er waren naar onze mening eigenlijk geen concrete plannen om dan echt iets te doen. En het bespreekbaar maken is wel heel belangrijk. Maar op welke manier doe je dat? Dat is natuurlijk de vraag. En een spel is leuk, letterlijk. Het is ook wel leuk. Het is snel. Het doel ervan, en dat wordt ook wel bereikt, is wel dat je inzicht geeft in wat zijn de grenzen van een ander en van mezelf. En daardoor wordt heel laagdrempelig dat gesprek geopend tijdens het gesprek, maar hopelijk ook daarna. Mm-hmm. En hopelijk gaan mensen daardoor ook meer nadenken over wat zijn mijn grenzen, wanneer vind ik dat iemand eroverheen gaat, wanneer moet ik daar een melding van maken. Ja. En een spel werkt goed. Een spel werkt goed. Nou, dat werkt ook wel op de radio. We hebben wat stellingen ook voorgelegd aan onze luisteraar. En op de stelling mag een specialist een arm om een assistent heen slaan na die operatie. En dan is de woorden zo. Dat heb je goed gedaan. Zo meteen de uitslag ervan. Maar eerst even toch naar jullie zelf. Lisanne, hoe kijk jij naar zo'n stelling? Vind je dat kunnen of niet? Ik denk dus dat dat best situatieafhankelijk is. Ik denk ook, wat eerder werd gezegd, kan je afvragen of het nodig is, of het wat toevoegt. En het kan ook echt goed bedoeld zijn. Maar als het niet zoveel toevoegt, kan iemand zich er misschien wel onprettig bij voelen. En dan is het dan nodig, vraag ik me af. Chris, hoe denk jij daarover? Ja, dat is met veel kaartjes het geval dat de context heel erg afhankelijk is. Hoe goed ken je die arts? Hoe lang loop je al met diegene mee? Wat is er precies gebeurd die dag? Maar als je hem zo voorleest, zou ik zeggen, dat kan niet in de machtsverhouding waarin je zit tussen als arts en co-assistent. Ja. Zou ik zeggen, dat kan niet. Nou, er wordt veelvuldig op gereageerd, ook op de Instagram van de NieuwsBV. Ga die overigens allemaal volgen. En daar vindt inmiddels 9% van de deelnemers dat dit gewoon moet kunnen. 18% die zegt, nee, dat kan echt niet. En 73% vindt het juist een grijs gebied. En dat is interessant, Lisanne, want dat grijze gebied, het is best lastig om te bepalen wat grensoverschrijdend gedrag is en wat niet. Heb jij voor jezelf of voor jullie zelf op de werkvloer duidelijk hoe je die grens dan bepaalt en waar die ligt? Is dat onder andere met het spelen van zo'n kaartspel? Ja, ik denk dat het juist net het hele punt is dat die harde grens bestaat, denk ik niet. Ik bedoel, er zijn echt dingen waarvan we duidelijk zeggen dat kan niet. Maar in dat hele grote grijze gebied is het dus contextafhankelijk, individuafhankelijk. Maar wat we wel moeten doen is daar dus over praten waar iedereen's grens ligt. En dan kunnen we dat iets beter definiëren. En ik denk dat dat spel daar dus een supergoed handvat voor is om ook wat Chris al zei, om te bespreken van ja, maar wat als je dit stuk in de context verandert? Wat als je inderdaad deze persoon al super lang kent? Of wat als je of dat juist helemaal niet zo is? En hoe ga je daar, hoe verandert dat de grenzen? En dan kan je denk ik nog steeds geen harde lijn stellen, maar dan kun je wel wat meer horen hoe iedereen daarover denkt en elkaars grenzen wat meer begrijpen. Ja, en waar hopen jullie dat dit spel wordt gespeeld? Lisanne, is dat thuis met elkaar? Of is dat juist ook misschien op dat moment van overdracht tussen de nacht en dagploeg? Ja, zeker. Moment. We willen vooral dat het gespeeld wordt op het moment dat er veel verschillende mensen van verschillende linies, dan wel generaties aanwezig zijn. Want we zien vaak ook daar dat een soort mismatch zit tussen oudere en jongere generaties in begrip over waar die grens ligt. En dat die gesprekken tussen die generaties niet altijd gevoerd worden. Dus de overdracht is net een supergoed voorbeeld waar er zowel medisch specialisten als co-assistenten, als verpleegkundigen, als artsassistenten aanwezig zijn. Waar dus al die mensen die misschien normaal dit gesprek niet laagdrempelig met elkaar kunnen voeren, wel die kans krijgen. En zou het ook een idee zijn om misschien soms met patiënten te spelen? Want die zullen vast ook weer andere opvattingen erover hebben. Ja, ik denk dat dat een goede nieuwe stap zou kunnen zijn. Maar dat je dan wel de kaartjes ook weer zou moeten aanpassen naar echt scenario's die daar voor hun gericht zijn. Laatste vraag aan jou, Chris. Jullie hebben dit spel al met verschillende studenten en collega's gespeeld. Wat is nou een stelling waar veel discussie achteraf toch overbleef? Nou, zoals je ook ziet in de poll zijn er heel veel grijs gebieden kaartjes. Maar eentje die wel, waar wel veel discussie over was, was de kaart. Een arts stuurt een co-assistent weg van zijn spreekuur omdat die co-assistent een bepaalde vraag niet kon beantwoorden die de arts hem dan stelde in leerverband. En dat is wel een mooi voorbeeld, want je hebt natuurlijk een machtsverhouding tussen een arts en een student. En als student ben je snel kwetsbaar en bang om iets verkeerd te doen. Maar aan de andere kant kan je als arts ook verwachten dat een student voorbereid is op het spreekuur waarmee die meeloopt en dat die participeert. Dus er is ook wel wat te zeggen voor een arts die dus een co-assistent wel wegstuurt. Dus daar is wel een mooie discussie. En ik denk ook dat het niet alleen de bedoeling is van het spel om vingers te wijzen naar er zijn een paar artsen die heel naar omgaan met jongere studenten of artsen in opleiding. Maar het is ook het idee dat er wederzijds begrip komt. Dus ook van een student meer begrip naar een arts die misschien dus gestrest is vanwege een drugspreekuur of een moeilijke operatie. En dat is ook wel wat eruit komt. Dus dat is wel leuk dat die discussie ook op gang komt. Lisanne Wezelaar en Chris Vellinga, dank voor jullie tijd. Studenten van het Leids Universitair Medisch Centrum. De Nieuwsbv. Gisteren mocht rolstoeltennisser Dieder de Groot de prestigieuze Laureux Award in ontvangst nemen. De prijs is zo'n beetje de Oscar van de sportwereld. En waarom belden wij haar vanmorgen even op? Het was heel erg bijzonder om na een aantal nominaties gisteren uiteindelijk toch een keertje deze award te winnen. Het is natuurlijk een enorme eer na een supergoed seizoen wat ik heb gedraaid in 2023... om toch een soort kers op de taart te hebben. Ja, die Laureus Award. En de prijs werd uitgebreid door niet de minste. Het was heel erg bijzonder om de prijs van Ruud Gullet te krijgen. Samen met Muguruza, een hele bijzondere tennisser. Heel veel bereikt heeft zij. Dus het was een enorme eer om samen met hun op het podium te staan. Ja, dan vraag je je vast af, welke muziek gebruikt Dieder de Groot dan om tot die beste roltoestander te worden? Nou, dat is dit nummer, Cold Little Heart van Michael Kiwanuka. Oh, Michael Kiwanuka, Cold Little Heart was dit. De Nieuws BV. We gaan het hebben over de schaakwereld, want die staat op zijn kop. Gisteren won de pas 17-jarige Domaratjo Gukesh het WK-kandidatentoernooi van de Vide. Hiermee is hij de jongste schaker ooit die om die wereldtitel mag gaan strijden. The last pawn is gone, so Hikaru's given up his rook. He's given up his winning chances. The game is officially a draw. The handshake is in. En Gukesh officially at minimum goes to tiebreak. People thought he was here to get experience. Turns out he was giving us an experience, the Gukesh experience. And we might be living in a Gukesh world here for many years to come. Ja, we leven in een Gukesh world, horen we. Maar wie is hij eigenlijk en wat maakt hem nou zo goed? Dat ga ik eens even vragen aan zaakjournalist Yvette Nagel. Goedemiddag. Was het allereerst een spannend toernooi gisteren? Jazeker, het was... Yeah? Het was, het kandidatentoernooi kende weer een weergaloze finish. Want er waren 8 spelers die meededen om de titel. Om de uitdager te worden van de huidige wereldkampioen, de Chinees Ding Liren. En met de laatste ronde te gaan stond Gukesh bovenaan, half puntje voor. Maar 2 andere spelers en zijn tegenstander van die dag konden hem inhalen. Dus Gukesh mocht zeker niet verliezen, dan lag hij eruit. Mm-hmm. Maar hij was ook nog afhankelijk van de uitslag van een andere partij. Tussen de Amerikaan Fabiano Caruana en een voormalige kandidaat om de wereldtitel spelende Ian Nepomuceno. Maar wie is deze Gukesh? Kan je hem even neerzetten? Want hij is denk ik voor veel mensen nieuw. Het is een jonge speler, maar hij draait toch ook alweer wat jaartjes mee in die schaakwereld, verbazingwekkend genoeg. Want hij was 12 jaar toen hij grootmeester werd. Op zijn 7e leerde hij schaken. Nou, kort tijd daarna was hij al grootmeester. Een van de jongste grootmeesters in de wereld ooit. Hij was wereldkampioen onder 12 jaar in 2019. Hij heeft ook al afgelopen januari meegedaan aan het prestigieuze schaaktoernooi in Wijk aan Zee, het Tata Steel schaaktoernooi. Hier in Nederland, Nou ja, wat ik nog wilde zeggen is dat hij in februari ook mee heeft gedaan aan het toernooi van The Greatest of All Times. Een schaaktoernooi waar Magnus Carlsen ook aan meedeed. En in de voorrondes van dat toernooi wist hij Magnus Carlsen te verschalken. Dus hij heeft al een groot aantal dingen op zijn naam staan. Maar wat maakt hem dan zo goed? Wat onderscheidt hem dus van de rest, zou jij zeggen? Misschien moet je toch kijken naar het land waar die vandaan komt, India. Daar wonen iets van 1,4 miljard mensen. Ik heb vernomen en gelezen dat er iets van 85 miljoen mensen schaken. Nou, dan heb je een hele brede basis waar talent uit naar voren komt. Wat ook meespeelt in India is dat het internet heel erg goedkoop is en natuurlijk veel schaakdingen online kunnen plaatsvinden. Dat betekent dus ook dat je niet alleen in de grote steden kunt schaken, maar ook in de steden daarbuiten, omdat de verbinding, de internet daar zo goed is. En omdat India heel veel talent en grootmeesters heeft, die ook bereid zijn om hun kennis door te geven aan nieuwe generaties, dat daar ook weer veel talent uit naar voren komt. Er zijn gewoon veel mogelijkheden voor mensen om daar te spelen. Ja. En dat zie je dan ook, want als je in het kandidatentoernooi kijkt wat die Gukesh net gewonnen heeft, waren 8 deelnemers. En van die 8 deelnemers kwamen er 3 uit India. En daarnaast had je ook nog het vrouwenkampioenschap, het kandidatentoernooi, ook met 8 deelnemers. En er speelden 2 Indiaanse dames mee. Nou, misschien dat bij Gukesh ook nog wel zijn eigen coach daarbij meehelpt. Want tot de 2500 punten, dus totdat hij die grootmeester werd, mocht hij niet gebruik maken van de schaakcomputer. Hij moest het echt zelf op eigen gevoel doen. Is dat gebruikelijk? Het is zeker niet gebruikelijk, want schakers maken maar al te graag gebruik van de technologische ontwikkelingen en de schaakcomputers die dat geven. Omdat je daar snel dingen kunt uitzoeken, de beste zetten kunt vinden, ideeën kunt achterhalen. Maar de trainer van Gukesh die had een ander plan. En dat was ook best wel een risicovol plan. Zo van, jij moet het op eigen kracht doen, je eigen ideeën ontwikkelen, je eigen gevoel ontwikkelen. Maar die trainer maakte zelf wel gebruik van de computer. computer. Dus hij kon wel af en toe toetsen of wat ze aan het doen waren, of dat wel hout sneed. Mm-hmm. En op die manier is Koekers met het schaken, heeft hij zichzelf ontwikkeld. En nu die zo sterk is, maakt hij uiteraard ook gebruik van de computer, omdat je dat niet achterwege kunt laten. Ja, maar je kan dus eigenlijk ook nog wel goed worden zonder die spelcomputer, of zonder die schaakcomputer, excuus. Nou ja, je kunt er goed door worden, maar je hebt natuurlijk het wel op de achtergrond altijd nodig. Want je wil je dingen toch kunnen nagaan of je geen fouten maakt. En ja, een computer is een rekenwonder, maar ontbreekt nog wel aan de intuïtie die de mensen gelukkig wel hebben. Inderdaad. Nou, de Sovjet-schaker Garry Kasparov was tot nu toe de jongste winnaar van het kandidatenknooi. Die was toen 22. Wat zou jij het grootste verschil tussen hen noemen? De tijdsgeest al sowieso. Ja. Toen Kasparov de jongste winnaar van de kandidatentoernooi was, spraken we over 1984, dus 40 jaar geleden. De Sovjet-hegemonie speelde toen nog heel erg mee. Je ziet, Kasparov heeft ook in de sociale media laten weten van, nou, er is een aardverschuiving aan het plaatsvinden. De tektonische platen zijn aan het verschuiven. En daarmee doelt hij toch echt wel op dat de Sovjet, de Russische hegemonie, voorbij is, dat mm-hmm. nu de Westerse en de Indiase kandidaten, een groot potentieel geeft. Ja, en dus mag Gukesh het gaan opnemen tegen de 31-jarige Ding Liren. Wat denk jij, maakt die kans? Is die Ding Liren een geduchte tegenstander? Ding Liren is natuurlijk een geduchte tegenstander. Hij heeft ook matchervaring. Is 31 jaar en Gukesh is 17 jaar, wordt binnenkort 18. Dus dat is al sowieso verschil in ervaring en de praktijk. Maar ik denk dat het gaat een hele spannende match worden. En het interessante is, die Ding Liren, toen hij wereldkampioen werd, was een zenuwslopende match waar het 7-7 gelijk werd en in de tiebreak werd besloten. Het belooft ook spektakel in ieder geval. En kijk, dat is beloofd spektakel. We gaan het in de gaten houden. Dankjewel voor de uitleg, schaakjournalist Yvette Nagel. Tot zover het eerste uur van de Nieuws BV. Zometeen naar Ene zijn we weer terug. En dan hebben we het over toenemende repressie in Iran. Tot zo. Nooit meer slapen. De culturele late night show van NPO Radio 1. Ik ga in gesprek met Jan Pronk, minister in 4 kabinetten namens de PvdA. En hij diende 5 jaar als speciaal VN-gezant en werkt als adviseur van secretaris-generaal Kofi Annan. Je moet de veranderende realiteit proberen het hoofd te bieden. In het nieuwe boek Kijk niet weg gaat Pronk met journalist en filosoof Els Magnus in dialoog over hoe we grote problemen als klimaatverandering, oorlog en pandemieën kunnen aanpakken. Morgennacht van 12 tot 1 in VPRO's Nooit meer slapen op NPO Radio 1. Femke van der Laan in gesprek met Jan Pronk. Wie luistert, weet meer. Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de groene denkers, de energieschenkers, voor de zuinige bouwers en op de toekomstvertrouwers. Hoe je ook gaat verduurzamen, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart. Nu in Kunstmuseum Den Haag. Universum Max Beckman. Heldere kleuren, dikke zwarte lijnen, vreemde figuren en bijzondere ruimtes. Mis het niet. Koop je kaarten op kunstmuseum.nl. Zo, dat is prettig! Nou, dat weet ik nog zo net niet. Lekker toch zo'n zandeltje pakken! Wil je een dagje pret voor een prima prijsje? Voor de beste pretparkdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Maak kans op 20 jaar lang 250.000 euro per jaar. Je hebt nog 4 dagen om een Koningsdaglot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Global Asset Servicing is er in alle soorten en maten. Groot, solide, internationaal. Maar het is zelden persoonlijk. Tot u KCI's leert kennen. Natuurlijk, met 7000 collega's zijn wij ook groot, solide en internationaal. Maar het zijn onze 350 Nederlandse experts die het verschil maken in het waarderen en administreren van beleggingen. Met name die van u. Hoogst persoonlijk, CACEIS. Onderdeel van Crédit Agricole en Santander. NPO Radio 1. 1 uur. Stefan Komduur. Goedemiddag. Na beschietingen over en weer zijn de inwoners van zowel Israël als Iran bang voor escalatie. Zometeen een kijkje achter de grenzen van het meest gesloten land. Iran, dat in de nieuwsbv. Nu eerst de jaarlijkse cijfers over discriminatie in Nederland zijn bekend. Meer daarover in het uitgebreide NOS-journaal met Levi van Eck. Het aantal meldingen van discriminatie is vorig jaar opnieuw toegenomen. De politie kreeg er bijna 9000, een derde meer dan in 2022. En bij het meldpunt discriminatie waren het er ruim 6300, een vijfde meer. De meeste meldingen gaan over discriminatie op huidskleur of afkomst. Bij de politie volgen meldingen over seksuele geaardheid en bij het meldpunt discriminatie over een handicap of chronische ziekte en op basis van geslacht. Ook het aantal meldingen over antisemitisme is gestegen. Oekraïense mannen die in het buitenland aankloppen bij hun ambassade worden niet altijd meer geholpen. Alleen mannen die terug willen naar Oekraïne om te vechten krijgen hulp. Volgens de minister van Buitenlandse Zaken, Kuleba, mogen dienstplichtige mannen niet verwachten dat de staat ze helpt, terwijl ze zelf de dienstplicht zijn ontlopen. Oekraïne heeft dringend meer manschappen nodig. Eerder werd de leeftijd voor dienstplicht al verlaagd van 27 naar 25 jaar. De Spaanse autoriteiten zijn Karim B. kwijtgeraakt, een van de meest gezochte criminelen van Nederland. Dat meldt de Spaanse krant El País. B. werd begin dit jaar opgepakt in Spanje op verdenking van witwassen en lid zijn van een internationale drugsbende. Hij mocht de start van zijn proces in vrijheid afwachten, maar is nu nergens te bekennen. Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Het korte antwoord is eigenlijk dat de Spaanse rechtbank zegt te hebben gedacht dat Karim B. niet vluchtgevaarlijk was. Hoe ze die conclusie hebben kunnen trekken is geheel onduidelijk. Ze hebben hem dus op 22 februari vrijgelaten. Hij mocht thuis zijn Spaanse rechtszaak afwachten. Hij moest zijn paspoort natuurlijk wel inleveren. En hij moest zich elke 15 dagen melden bij de rechtbank in Marbella. Maar toen de Nationale Rechtbank van Spanje contact opzocht met zijn advocaat om die uitlevering naar Nederland te regelen, werd opeens duidelijk dat de rechtbank in Marbella eigenlijk niet meer wist waar hij was. En dat terwijl ze dus wisten dat Nederland met zo'n zaak tegen hem bezig was. Dus ook in Spanje zijn ze verontwaardigd hoe deze beslissing is genomen. Dat een van Nederlands grootste criminelen vrij mocht komen. Karim B. zou in conflict zijn met Ridouan Taghi. In 2014 werd zijn broer Samir B. vlakbij het Spaanse Marbella doodgeschoten. Zeker 5 migranten zijn vannacht om het leven gekomen bij een poging om het kanaal tussen Frankrijk en Engeland over te steken. Er zouden al ongeveer 100 mensen zijn opgepikt door een sleepboot van de Franse marine. De Franse kustwacht zegt dat er een mislukte poging was om over te steken, maar zegt niet om hoeveel mensen het gaat. De plaats, net onder Calais, is een veelgebruikte oversteekplaats voor migranten, zegt correspondent Frank Genoud. Nou, het gebeurt heel regelmatig inderdaad. Hè. In Wimereux zelf, waar dit nu speelt, werd in januari was er ook al een drama. Toen waren daar ook 5 migranten die voor de kust verdronken. Als je naar de cijfers kijkt, volgens de schattingen zijn er sinds begin dit jaar al 13 doden gevallen onder de migranten die het kanaal oversteken. Als je naar de afgelopen jaren kijkt, heb je het over tientallen doden. Dus het is heel erg moeilijk voor de Fransen om daartegen op te treden. Het Britse parlement stemde gisteravond in met een omstreden plan om migranten per vliegtuig uit te zetten naar Rwanda. De wet is bedoeld om migranten af te schrikken die het kanaal willen oversteken, vertelt correspondent Fleur Launsbach. Dat we dus asielzoekers en migranten die vanuit de hele wereld over land, over zee, op een illegale manier, vaak met smokkelaars, naar het Verenigd Koninkrijk zijn gekomen, dat we die mensen gaan uitzetten naar Rwanda en zeggen: ga daar maar asiel aanvragen. Dat is eigenlijk wat deze wetgeving doet. En de wetgeving die er gisteren doorheen is gegaan, dat is iets waarmee Rwanda als een veilig, legaal land wordt gezien eigenlijk. Dus het haalt wat juridische obstakels weg die in de weg stonden. En dit is eigenlijk een grote overwinning voor premier Sunak, die hier al 2 jaar mee bezig is om dit er doorheen te krijgen. Meer Nederlanders maken zich zorgen over oorlog, blijkt uit onderzoek van het comité 4 en 5 mei. bijna 6 op de 10 mensen piekert over een oorlogsdreiging. Vorig jaar was dat 4 op de 10. Ook zorgen om terrorisme, migratie, nepnieuws en populisme zijn toegenomen. Fabrikanten van supermarktproducten bezuinigen op dure ingrediënten, meldt de Consumentenbond. De bond vergeleek de samenstelling van honderden producten met 5 jaar geleden. Bij ruim een kwart was er iets veranderd. Zo zaten er minder bosvruchten in siroop en minder slagroom in slagroomijs. In Duitsland is een medewerker van de rechtsradicale partij AfD opgepakt op verdenking van spionage voor de Chinese geheime dienst. De man werkt voor een Europarlementariër van AfD die ook lijsttrekker is bij de Europese verkiezingen. De verdachte zou allerlei parlementaire stukken hebben doorgespeeld aan China. Extinction Rebellion wil op Koningsdag de A10 in Amsterdam blokkeren. De groep roept de koning op om zich uit te spreken tegen de subsidies op fossiele brandstoffen. Het zou de 4e keer worden dat de klimaatdemonstranten de A10 proberen te bezetten. Het NOS-journaal. PVV-leider Wilders wil niks zeggen over de formatieplannen om alles rondom het onderwerp asiel als crisis te bestempelen. Daardoor kunnen er verregaande maatregelen worden genomen, zoals asielaanvragen tijdelijk pauzeren. Haagse bronnen rond de formatiepartijen melden gisteren aan de NOS en Nieuwsuur dat daarover gesproken wordt. Maar Wilders is vooral teleurgesteld dat er gelekt is. Ik ga helemaal niet zeggen over mensen die blijkbaar stukken hebben gelekt. Dus dat is niet zoals het hoort en dat ga ik ook dus niet op reageren. Maar zou het kunnen dat er verdragen eventjes geparkeerd worden? Ik ga dus nergens op reageren, want dan beloon je mensen die stukken lekken. Dan staat er morgen weer wat anders aan de krant of op de televisie. En dat is heel erg slecht voor de ruimte die je hebt om te onderhandelen. Er zouden nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Vandaag praten de formerende partijen opnieuw over het onderwerp migratie. Vorige week liep Wilders nog weg uit de onderhandelingen. De UEFA heeft de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely geselecteerd voor het EK voetbal van komende zomer. Hij is de enige Nederlander in de groep van 18 arbiters voor het kampioenschap. 4 andere Nederlanders reizen ook af naar Duitsland. Zij zijn videoscheidsrechters en 4de officials. Voor Makkely is het zijn 2e EK. De vorige keer floot hij 4 duels, waaronder de halve finale tussen Engeland en Denemarken. Fruittelers hebben afgelopen nacht hun bomen beregend om de knoppen te beschermen tegen vorst. De temperatuur zakte onder 0 en daar kan de bloesem niet tegen. Deze teler legt aan Omroep Flevoland uit waarom ze juist bij vorst gaan beregenen. En dat vruchtje daar zit al, is ook al ingepakt met ijs. En dat ijs dat zorgt ervoor dat het vruchtje niet bevriest. Het zorgt voor een bepaalde isolatie en stollingswarmte. En door dat stollingswarmte blijft het vruchtje net boven 0. Bij het sproeien is ook het waterschap met meerdere mensen betrokken om ervoor te zorgen dat het beregenen goed blijft gaan. Een technicus bijvoorbeeld, die in geval van nood in kan grijpen. Die zorgt als er een storing is, dat de storing opgelost wordt. Want we kunnen niet stoppen met beregenen. Als een boer een fruitteler gaat beregenen, betekent dat hij ook niet kan stoppen. Dus als er een probleem voordoet, kan hij direct inspelen en kan hij de storing verhelpen. Het weer nog, het is droog en op veel plaatsen schijnt de zon. Later vanmiddag meer bewolking en kans op een bui. Het is een graad of 10. Morgen een afwisseling van zon en soms pittige buien. En dan wordt het zo'n 9 graden. Wijnand Zwaan. Ja, het gaat nu goed op de weg. Op een kleine uitzondering na nog op de A27 van Gorkum naar Breda. Daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen Werkendam en Geertruidenberg. 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Daar werd een vrachtwagen geborgen, maar dat proces is inmiddels afgerond. De weg is weer vrij. NPO Radio 1. BNN Vara. BV. Goedemiddag en welkom terug bij de Nieuws BV. Met de Iraanse aanval van ruim 300 drones en raketten op Israël mengde het land zich actief in het conflict in het Midden-Oosten. Een massale aanval van Iran op Israël, maar één met weinig schade. Bijna alle Iraanse drones en raketten werden onderschept. Israël zegt dat Iran een prijs zal moeten betalen. De secretaris-generaal van de VN roept op tot de-escalatie in het Midden-Oosten, want de risico's zijn groot, zo waarschuwt hij. Uiteraard zijn er ook in Europa reacties op de Iraanse aanval, ook van minister van Buitenlandse Zaken, Bruin Slot. En daarnaast is het al langer een wens van Nederland om ervoor te zorgen dat de Iraanse revolutionaire garde op een sanctielijst wordt gezet. Sinds de aanval wordt in Iran steeds harder opgetreden door de moraliteitspolitie ook. Vooral vrouwen hebben te lijden onder de zware onderdrukking. Maar de bevolking geeft de strijd tegen die onderdrukking zeker niet op. Ik ga erover praten met activist en auteur Atti Bahadori hier in de studio. Welkom. Dank je. Welkom. En ook gemeenteraadslid in Haarlem, Mattin Abbasi, beide van Iraanse afkomst. Mattin, ook welkom hier in de studio. Dank je. Atti, eerst maar eens even bij jou beginnen. Wat vind je als Iraanse Nederlander ervan dat Iran zich nu actief mengt in dit conflict? Iran is altijd actief geweest in onrust en terrorisme in het Midden-Oosten. Dat is niet iets nieuws. Alleen nu is het op een zichtbare manier een aanval gedaan op Israël. Mm-hmm. Dus dat is nu voor media van West wel nu zichtbaar. Ik vind het die aanval van het islamitische regime op Israël brengt eigenlijk Israëlische volk dichter bij Iraanse volk. Iraanse mensen voelen zich ook verbonden, omdat eigenlijk wij als Israëlische mensen zelf de vijand hebben. Mm-hmm. En dat is het islamitische regime van Iran, die bron van terrorisme is in het Midden-Oosten. En een hele geld van Iraanse volk gaat richting Hezbollah, richting Hamas, richting Houthis. En dat zorgt dat Iraanse volk ook massaal op de straat komen en heel duidelijk zeggen nee tegen Gaza, nog voor Libanon. En ook wij geven onze leven alleen voor Iran. En ik wil even naar Mattin. Want Mattin, hoe kijk jij naar de laatste ontwikkelingen? Atti zegt natuurlijk, ja, we zijn al de hele tijd actief. Nu voor het Westen weer even met deze oprisping komt het hier ook weer voorbij. Hoe kijk jij naar de laatste ontwikkelingen? Ja, het klopt wat Atti zegt. Wat je afgelopen anderhalf week zag, is dat Iran nu echt heel zichtbaar wordt in dit conflict. Want daarvoor waren de aanvallen die ze op Israël verrichten, gingen vooral via de proxies, dus via Hezbollah, via Hamas. En hoe ik er zelf naar kijk, ja, ik was de afgelopen anderhalf week heel angstig en heel bang. En ik was heel erg bang dat er een grote escalatie zou komen in de regio. Toen op 13 april de Iraanse drones en raketten richting Israël vlogen, heb ik tot diep in de nacht heb ik nieuws gevolgd om te checken wat gaat er nou gebeuren. Ik was ontzettend bang voor de reactie van Israël, want ik was ook ontzettend bang dat die heel heftig zouden reageren, waardoor een grootschalige oorlog zou ontstaan. En ik moet zeggen, ik ben al 2 dagen wat meer gerustgesteld. Want we hebben gezien dat de tegenaanval van Israël kleinschalig was. Veel kleinschaliger dan we hadden gedacht. En ik moet zeggen, het ziet er tot nu, als we nu naar kijken, iets rustiger uit dan ongeveer een week geleden. Ja, dat is een aanval op een Iraanse luchtmachtbasis werd het. Even toch ook nog een vraag aan jou, Mattin. Want hoe groot is de angst onder de Iraanse bevolking dat er nog verder escalatie komt? Is dat voor jou duidelijk? Ja, ook binnen de Iraanse gemeenschap hier in Nederland, maar ook binnen Iran wordt natuurlijk verschillend gedacht over deze situatie. Ik heb ook geluiden gehoord van mensen in Iran die het juist zouden toejuichen als er een Israëlische aanval zou komen. Maar de mensen die ik gesproken heb, die zijn angstig. Om bijvoorbeeld een voorbeeld te geven, ik belde de dag daarna meteen met mijn moeder. Mijn ouders wonen gewoon nog in Nederland, gelukkig. En die waren zo bang dat er een oorlog zou ontstaan tussen Iran en Israël. Want kijk, zij zijn nog van de generatie die de oorlog tussen Iran en Irak hebben meegemaakt. En zij associeerden dat ook, en dat soort geweld wat daarbij naar voren komt, met die oorlog. En ze was zo angstig, de familie in Irak zo angstig, dat er een reactie zou komen. Mm-hmm. En die angst, daar blijft er toch altijd een beetje bestaan. Ja. Maar kijk, als je diepere kijk hebt op geschiedenis tussen Iran en Perzië en Joden, dan zie je wel die vriendschap die 2500 jaar geleden vorm gekregen door Cyrus de Grote en redden van 50.000 Joden die onder druk van Babylon waren. Dus als je vanuit die perspectief kijkt, dan heb je vertrouwen in vriendschap. Mm-hmm. En vanuit die perspectief kijk ik wel positief naar Israël en aanval die Israël gaat doen op islamitische regime. En ook als je een beetje niet negatief, maar ook kracht en positiviteit van Israël ziet, dat Israël is niet een land die op zoek naar oorlog is. Hij is continu zich aan het verdedigen. En die doelgerichte aanval die hij tot op heden heeft gedaan, heeft die duidelijk gemaakt dat doel is het islamitische regime van Iran en niet volk van Iran. Dus daardoor waren mensen, netwerk die ik had in Iran, juist gingen juichen op steun van Israël, omdat Israël is de enige land in het Midden-Oosten, en ik kan ook zeggen, zelfs in de wereld voor Iraanse volk, die naast Iraanse mensen staat. Elke demonstratie in Iran. Een paar dagen later is er een demonstratie van het Israëlische volk om ter ondersteuning van Iraanse volk. Dus wat ik daarmee wil zeggen, als je eenvoudig en oppervlakkig kijkt naar en gaat vergelijken met oorlog tussen Irak en Iran, en dan ga jij Israël, de kwaliteiten van Israël en ook een mentaliteit van Israël niet ziet, dan kan ik me wel voorstellen dat jij heel eenvoudig ga jij Israël vergelijken met terroristische groepering, net als Hamas, Al-Qaeda, enzovoort, enzovoort. Ja, Martien, het is interessant dat jullie hier dan wel iets anders tegenaan kijken, ja, eigenlijk. Ja, klopt. En ik wilde wel benadrukken, het Iraanse volk en de Israëlische volk zijn inderdaad absoluut geen vijanden van elkaar. Sterker nog, Iran steunt Israël. Het Iraanse volk steunt Israël in hun strijd tegen Hamas. Doe ik zelf ook. Maar ja, feit is gewoon dat als er een grootschalige oorlog gaat ontstaan, dat daar ook slachtoffers bij vallen. Aan beide zijden helaas. Mm-hmm. En ik denk dat we dat niet uit het oog moeten verliezen. Hoe gericht Israël ook aanvallen gaat uitvoeren op Iran. Stel dat ze dat zouden gaan doen. Ja. Iran zal daarop reageren. En we weten gewoon dat de Islamitische Republiek dan niet gericht zou aanvallen, maar gewoon massaal bommen en massaal raketten en drones richting Israël zal sturen. En de oorlog brengt gewoon ellende met zich mee. En nogmaals, er is niet zo heel lang geleden dat Iran een oorlog mee heeft meegemaakt. En de mensen die ik spreek willen dat absoluut niet nog een keer meemaken. Ik wil even toch ook naar de reactie in het land zelf die daar dan op gedaan wordt. Door de revolutionaire garde bijvoorbeeld. Zie jij dat die garde nu harder toeslaat in het land? Ja zeker. Maar deze overigens ook voor die aanval. Hoor. De afgelopen maanden is de repressie toegenomen. De moraalpolitie is wat actiever op straat. Je ziet dat vrouwen steeds harder en agressiever worden aangepakt dan die maanden ervoor. Kan je verklaren waarom dat gebeurt dan? Nou, je ziet omdat wat ik zag gebeuren, en daar ben ik eigenlijk best trots op. Hè, ik zag dat nog steeds vrouwen zonder hoofddoek de straat op gaan in Iran. En het regime blijft daarop reageren. Het regime blijft daar ontzettend hard tegen optreden. Mm-hmm. En het lijkt net alsof ze een beetje grip aan het verliezen zijn. Want die verplichte hoofddoek is natuurlijk wel echt het uithangsbord van de Islamitische Republiek. En je ziet dat vrouwen dat steeds vaker afdoen en afhouden. En ze blijven maar repressie uitdrukken op die vrouwen om terug te doen. Maar het werkt niet. Maar je ziet dat vrouwen nog steeds niet doen. En die garde pakt vooral vrouwen hard aan om grip te krijgen op die bevolking. Vorige week werden op één dag bijvoorbeeld 700 vrouwen opgepakt in Teheran. Adi, is voor jou duidelijk hoe het gesteld is met de veiligheid van die vrouwen? Even terug bij de eerste vraag, die vraag die je aan Martin hebt gesteld. De angst en die druk die steeds meer wordt op Iraanse vrouwen is omdat eigenlijk de regime is bang om Iraanse bevolking ook ter ondersteuning van Israëlische volk ook op de straat komen, want ze hebben ook gemeenschappelijke vijand en gemeenschappelijke pijn. En je vraag was? Hoe het gesteld is met de veiligheid van de vrouwen die dus toch onder die onderdrukking worden opgepakt. Ja, veiligheid is erger geworden. Vroeger, als je opgepakt wordt als een vrouw, word jij gebracht naar de kantoor van morele politie. En daar word je ouders opgeroepen. Je moest wel ook boete betalen. Je krijgt ook een contract dat je niet meer op straat komt of niet meer met hoofddoek. Je had wel kans om na een paar dagen marteling en ook psychische marteling vrij te komen. Maar sinds de oorlog met Israël, alle mensen die opgepakt worden gaan direct, zonder hun ouders of familie op de hoogte te brengen naar gevangenis, daar worden ze gemarteld. En laatst heeft ook uit gevangenis heeft Narges Mohammadi ook uitgelegd dat gevangenis mensen die vrouwen die gevangenis worden niet worden ook verkracht, mishandeld en neergeslagen. Dus dat is echt verergerd. Het nog. Is verergerd, ja. En zie je dat dan ook terug in het zaapbeeld, Martin? Die strengere vergeldingen. Dus, want je zegt aan de andere kant, mensen gaan nog steeds de straat op. Vrouwen lopen nog steeds zonder hoofddoek ook. Ja, ja, ik zag toevallig vandaag nog hartstikke een filmpje. Hartstikke stoer is dat ze dat nog steeds doen. Ja, ja, dat is natuurlijk wat ik zeg. Daar heb ik ontzettend veel respect voor. Maar ik zag toevallig vandaag weer een filmpje van de moraalpolitie die heel hardhandig vrouwen die geen hoofddoek dragen in hun inderdaad arrestantenbusjes sleept om mee te nemen naar die gevangenissen. Mm-hmm. En misschien ook om je een beetje een beeld te geven. De afgelopen jaar heeft Iran een ook een camerasysteem geïnstalleerd waarin ze ook echt heel actief vrouwen volgen die geen hoofddoek dragen. Hè? En je ziet dat ze dus steeds verder, een stap verder gaan om dit te gaan doen. Doet de AI zijn intrede, kunnen ze goed in de gaten houden of mensen een hoofddoek op hebben of niet. En dat is natuurlijk hartstikke gevaarlijk. Om vanuit het Westen iets aan die situatie te kunnen doen, is er jarenlang al een discussie, ook hier in Nederland, om die islamitische revolutionaire garde te plaatsen op een terreurlijst. Mm-hmm. De EU vindt dat juridisch allemaal erg lastig. Amerika doet daar wat makkelijker over. Waarom vindt de EU dat zo lastig? Is dat voor jou duidelijk? Jazeker. Amerika heeft toen in 2019 op de terreurlijst gezet voor Joseph Borrell of Europese Unie. Mm-hmm. Ze doen het moeilijk, omdat zij... vroeger was eigenlijk veiligheid in dienst van economie. Maar nu is het andersom geworden. Nu is economie in dienst, de veiligheid in dienst van economie. Dus eigenlijk, de Europese Unie zegt dat één rechtbank moet een juridische veroordeling hebben ten opzichte van revolutionaire garde. En dan, door die juridische veroordeling, kunnen wij dan pas Iran, islamitische regime, op terrorlijst, revolutionaire garde op terrorlijst zetten. Maar het blijkt wel, de aanval op synagoge in Bochum, diegene die opgepakt is, het is wel gebleken dat hij onder opdracht van revolutionaire garde dit heeft gedaan. En het lijkt wel om een omtenteling te komen om dat op de terrorlijst te zetten. Die vraag van Joseph Borrell kunnen beantwoorden. Ja. Laatste actualiteit is dat de EU ook sancties nu toch ook weer oplegt tegenover Iran. Die maatregelen zijn gericht op de productie en export van raketten en drones. Martin, laatste korte antwoord. Gaan die effect hebben, denk je, die sancties? Ja, sancties zijn altijd heel makkelijk te omzeilen. Dus ik ben bang dat dat niet direct effect gaat hebben. En waar ik zelf ook heel erg bang voor ben, voor dat soort sancties, is dat je merkt heel erg dat dit soort meer algemene sancties niet de machthebbers in Iran raken, maar vooral de mensen op straat. En ik zou echt de EU en ook Nederland willen oproepen om veel meer richting gerichte sancties te gaan. Dus de topmensen van het regime, de topmensen van de revolutionaire garde aanpakken, hun tegoeden hier bevriezen, hun families die hier gewoon rondlopen, terugsturen naar Iran, want dan ga je het leven van die mensen daar dan echt zuur maken en dan kan er... Zoals we dat bij de oligarchen in Rusland gedaan over, hebben. Maar dit soort meer algemene sancties, die kunnen ten eerste heel makkelijk omzeild worden en die hebben vaak geen effect op de top van het regime. We gaan het in de gaten houden. Dank voor jullie uitleg. We moeten het helaas hierbij laten. Atti, dankjewel. Ja. Atti Bahadori en Martin Abbasi, dankjewel. De Nieuws BV. We gaan nog even naar het Koningshuis, want deze week staat toch wel een beetje in het teken van ons Koningshuis. Komende zaterdag is het namelijk Koningsdag en de nieuwe Videoland-serie over het leven van Maxia, die breekt alle streamingrecords. Voorstanders van de monarchie benadrukken vaak dat het Koningshuis zo goed is voor de economie. Wat blijkt uit nieuw onderzoek, dat het allemaal wel meevalt. In ieder geval in Duitsland uit het niet top meer handel, maar het kan het wel echt meten. Ach ja, weet je, ik zeg er gewoon helemaal niks meer over. Maar niets meer, ik ga wel weg, als je dat wilt. Zeg maar niets meer, laat me maar gaan, wees nu maar stil. Maar dit is de laatste keer, ik weet jij kijkt nu op me neer, maar straks... Ach, zeg maar niets meer. Ik ga wel weg, dan ben je vrij. Zeg maar niets meer. Jij was al maanden niet van mij. Maar dit is de laatste keer. Ik weet, jij kijkt nu op me neer. Maar als het straks...